Luka, pilie ndiani lie. Ya de pen ki pia da bin gamma. Ya mi yi mi pen mi gamma. De nagde. Boko par kiam yu damba. Len le bal mam bang kaba. Den lingi bamba tiye mama. Ke kwa gisu. Ker ma biden gye kunurko. Sutan don kwa juda sa palinni. Wani, bango yi yuwa isaka lyoto. Yu anden tiye bi piga ni lier bi siri yendo. O den geri. Kaban gyor leni boko par kiam yu damba. Len otiyon diyo gir kaba yu damba. Wamba tiye mama. Ki gambi gisu. Kitemba, ban chuo. Be pala de mang bon kian la. Be den niyano, kebe ba teno iligi. O den tuo, kide ya lingi, wamba ba ya furu, ki gambi gisu. Kitemba, ke kunilugu ki ban. Ya de pen ki piada ben li gambi dana siga. Lan den bili, ban kor mi pen mi gamma pe bega, ya dalin den punti. Gisu den swani pili, lengan, ki yerba. Garuman kiban ham tipo mi pen ma jan jema tinge be dem bwalo abwatin ngam mi male o don gwa ke yerba dirman ya kwa udoguni ya yonu iba tuogi oja ke obugi linin kwari yin horo mani kiban kwa on ba kwa ya diguni ki yeri likani die dano chamba yerda milleri hor kawa mbaje mi pen ma jan jema ya chan die ni yele Oba wani yi, li diye tuwarli, yali njawa ke yali ndakar kuli ye liyeni. Yin hami mani lankan. Bidengir kiban swa, kalibon kutye nani, wangwambi mama. Bidengambi mipen mi gangyema. Uyonu ndempundi, gyesu dempkari, usage kankan, wanlen bitondiba, udenyerba. Ndempwa halbon kiyala kitanlen yi, ki ge ya penima jangje mantena har ki dala fala kelma en karke wani yi ke en kango jeba hal mamba teni ki duri uten jema ni lani oden ta ki tarnyo kar ke tuon utien ki yete ikulun ga manel bo nyo kalana ki bore en yeri yi morali ga en kango no du vin hal utien jema mba kwa ya yugnu ogoden ta de pe ke tuon utien ki kabre ki temba ki yer dinen tie ngban nani mumpu yari ipo ya tie nma yeni ki ya tie npo banden din ki gben ogoden ta ki tarnyo kar ki temba ki yer ya bonyo kalan tie na tie nsoma ya nguri ipo ki ten ke utie no hantar panon kwa amadir man yo amba jambin ni ya nutan ki ye lenin ni usaje kanuna o jabi jocha nani lantian ki biri opo mama Ama fala ba yelen yanlo mba jambo. Beden kirke buwal be yaba. Bisiri yu amba tiyen la abuan la. Meni amoko den fi bisiga. Kebo buwake bandi bisiga yu ankiye bukuli. Gyesu den yerba. Ini lambole barba dieba lenu upalu. Yabe mamri ba mo tene kebi yiba binitor kaba. Landa tiye yeni iyakan. Ama isiri yu ankiye yukuli ntua nani kibon wage yeni. Yuan tuli yurmon tua nan ona kemu yen men ke o yua yuan ka usage kanu kanin kiba jebi bi yuan tendi mi jema yuan ka kiba je ka amma min wani nye isi ga nan yuan tendi mi jem yen yimba ite ya bende juni ki yelen ni mbi mu kuri ni ki pun har mola lan ya po nan mba mbiri ke mba je li bal mama moko bil ke li ba tua ipo yen ke yibati yadi tugo nyu nsaje kanu kani ndiemanni ki ka ibal kal kampo ki ja isale le piga mbolieri buri yesu goden yere simono simono diri sutan de mia ke wamba usanu ki yagi ikulni nani bayani halkama mamien die mia utenu apo ke adandal ndagbali ayati lebri ki gwani nkan haya pagari api pala Pierre Dongwa Kiyero. Ndano, mbon ki ba yelena, ba li ba yelpo, le miku mpokuli. Yesu den yedo. Pierre, mwana, din nyew halke kwa tongu da mwa, abanye talma ta, ken habane ni. Lani, Yesu den mbwal bukuli. Minden swane yi, ke yi kubi ligi bogali ka kubi sankeng bogali len kyakyar yen yiden lo libabi bedan gwa ki yedo libakuli oden yerba amma mola liga yuan pia ligi bogali wan tali yuan pia sankeng bogali wan mo ntali yuan ka pia jugu siega wan kwari okwalbu kida kelma in yeri yale ndiani mpokul batien ki duri bedan kwar ki taro len bin kwaba le batien ki duri mola bidan yedo kidano jirki le jugu sie mu ye yedne oden yerba le dagare gesu den yank ger olifie tiri gwarpo nan wan yem man ki kamam on war kab den yegdeno wandem pundel kan oden yerba ya jani mani ke yinda ti kwa mitul minni lani oden piar bekan nani on lumba lure le tanle limba ya bianu ke gban ke gand ke twa mba aya two anyani nkani ya tar nyo kakan tena minda nyo je landa twa mini nka mbuwa yala kalfine mbuwa yala la yonu malek de nyantan poli ke dor opo oyuri ke pago le pa bon kianle don kubo ke o jande ke pugure o ton ton gena den twa nan mi soma yen ke kyonde tipo wan den jan ke ben o don guani o war ka ba kan ke swa ka bu gwa ke ma be pa bon le po o den yerba ben tene ke yi gwa fi man ke ya jandi ke inda to kwa mi tul minni yesu nda de mar kunu gu den twa ke ban yi wa gidasa bi piga ne lier sigi yendo yebi liga o den nagan yesu ke ba gobno yesu den yero jurasa aba gobni o jabi gyo yene ki jambo ya ben de yelen yesu nde la yal mba chien bi den buaro ki yer ti dano ti per ba mu ju siem bi bi sigi yendo den per ki gwand bu ko par chambe baro na chemo jien tubri yesu den yer jerman yen o den si o gayen tubri ki pagale lan yesu den yer bu ko par chamba yu damba leni o tion jogo jir kab yu damba leni bin kureba ban ya bin den tan ke chua ke ba chuo i chua ke ku kubi mu ju siemu leni igbiami nan ilingi o san jialo yen min den yelen yi dal kuru tien diogunni yidan kuonni amma mola yidi pia u foru ke li bigle pa chemu mo ndie be den kuo jesu ke gern be ko par kiam baro diogunni pieri don wa forma ban den kuo ne me fantama u lol siga ke tan ke ka ke ye pier den ka lemba ya ga famba ntune ku diogu yenni ni siga yendo den lao ke oka me fantam kan ke non lok yir o jana ma ko den yeleno pier den nia ke yero a a kwane mi banon len yon waamu ne to den lao ke yir amoko tie biniba yen siga yuayo pier den gwa ke yir a a mi tie len don wa waamu ne to moko den nyi ke yir mom wan ligay o jana moko den yelleno kelma o tie galile yuayo fiel don gwa ke yedo a a mi banga mariala len yognu har ko da mar ko ko tong de moi o dior den gir ke dir pied pied den tier wan o diero in yero ya mamna kuna nyagu har ke ko ko tong da moi aba nyata almita ke ha banini o den nyank ba moa len le pa boanle yam non kubi gesu de nyoro ko puo ke fino onunga di kable ke tua wa fa ha lando o gode suro su tuare bon kianla landen yende gufum chan chan perba tan kianle lenin tie bu ko par kiam yu damba len le bal mam bang kaba len ibinu perba den tan ke garin jesu bital kane ki yero aya chotien gan yua nan wanti jesu don gwa ki yerba ya wan yila ikan dugum mampo nya buar yilba mo ikan guanu pu je mola liga ojobi joba ya ka upa chem ku danu utien jinu pu bukul den yedo lawani atiotien bi joyo odon gwak yerba yimba iban yer nche wone lan yapo bi den yer bi yab sherimba ko gote tilar temje batu gballa onyabun